الصلاة والسلام على سيد الرسل خاتم محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نے ابلا ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. انہوں بند کرو کاکا، چک کے لے جائے، انہوں نے تو توڑ دیا گے. یاد رکھ پر رکھ دینو شدانی چرخے لے کے بیٹھا. اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے. عزیزان گرامی، بندہ ناچیز تقریر خطاب واز کاروبار واسطے نہیں کرتا، محض خاجگان چشت اہل بہشت دے فرمان عالی شان دے مطابق دین حق دے بیان واسطے کرتا ہے. شاہ صاحب میرے کول گئے نے، سید زیادہ سمجھ کے میں طریق دیتی، کرایہ انہاں کو نہیں لیا. میں کہا میں اس طرح خدمت کراؤں. واز تقریر جلب زر مال دولت کٹھا کرنے واسطے کرنی، یہود و نصارہ دی سنت. اس واسطے فقیر دے کچھ اصول بھی نے. پہلے نمبر تے میں اشتہار بازی دے خلاف ہاں. خدا رسول دے نام ساری خدائی جدا مل نہیں ہو سکتی، انہوں زمین تے سٹ کے نالیاں محفل کیتی جاوے تو لانت تو سوا کچھ نہیں لگتا. اللہ نو اپنا اور اپنے پاک نبی دا نام معظم ہے، تو میں معظم نہیں. نمبر دو، ایسی محفل جس دے اندر خوبصورت بیریش نعت خان نعت پڑھے، اس دے اندر فقیر شرکت نہیں کردا، کیونکہ فتویٰ اے ہے کہ لڑکے دا حکم شریعت مصطفیٰ دے اندر لڑکی دا ہے، اور جے میں لڑکی وال ویکھنا جائز نہیں، اوندے وال بھی ویکھنا جائز نہیں۔ اور میں اشارتاً کہہ دانا، ایہو جی محفل مسیح تو باہر کرائی کرو، وہ چنگا ہے، خدا دے گھر دا تقدس پامال نہ کریا۔ ویسے مومن رب دے گھر دی بجائے خود گھر والے تو ڈردا ہے۔ مومن دی اے شان نہیں کہ مسیت نو تے ڈر کے لنگے تے رب اگے آکڑیا ہوئے، اس گھر دا او مقام نہیں جڑا خود مولا کائنات گھر والے دا مقام ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماؤندے نے جس محفل وچ اس طرح دے نعت خواں ہون یا داڑی منے ہون، اس محفل وچ جانا ہی جائز نہیں۔ میں تانوں پہلو ہی آکھیا ہے، میں وہی گل کراں گا، ڈنکے دی چوٹ دے کراں گا۔ اج تک فقیر تو شکوہ ہی یہ ہو رہا ہے، آخر جی یہ کسی چڈ دے ہی نہیں۔ میں کہا کوئی چڈن والی بڑا نہیں رہی ہوے تے میں بھی کسی نو چڈ دیا۔ آکھنا اے نہیں چاہیدا ہے کسی نو چڈدا نہیں، آکھنا اے چاہیدا ہے کہ یار دین حق دی صحیح گل کردا ہے تے مومن جیڑا ہے اونوں سن کے تے سر جھکا لیندا ہے۔ ویسے اساں اس وقت حضرت مولا کائنات یعصوب المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صفت سنا کرن واسطے کٹھے ہوئے ہیں۔ میں جو بیان کراں گا شاہ علی سرکار دے حوالے نال ہی بیان کراں۔ یاد رکھنا، اگر تواڈے سامنے کوئی بندہ حلیہ بیان کرے مولا کائنات دا کہ انہاں دی داڑی شریف کوئی نہیں سی، سر انہاں دا ننگا ہوندا سی، پینٹ شرٹ انہاں پائی ہوندی سی، نماز کوئی نہیں سن پڑھدے ہوندے، حرام حلال دی تمیز کوئی نہیں سن کردے ہوندے، تسی منو گے؟ ہیں مولا علی انج دا نہیں ہو سکدا؟ تے مولا علی دا ملنگ کیوں بنیا بیٹھا؟ تو پھر یاد رکھنا، اسی ملنگا والے بیلی نہیں، مولا علی سرکار کوئی ملنگ نہیں سن رکھے ہوئے، مولا علی عالماں دی عزت کردے سن تے خود وی بڑے عالم سن۔ اے سامنے کتاب پئی ہے، سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی آپ فرماؤں، حدیث وچ لکھیا ہے مولا علی سرکار علماء نو قریب کردے سن۔ تو بیلیو، اللہ قرآن وچ فرماؤں دا ہے اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سانو راہ دے انہاں لوکاں دا جنہاں تے انعام کیتا ہی تے مولا علی انعام والے سن۔ یا اللہ سانو انہاں دے راہ تو بچاوی جنہاں تے تو غضب کیتا ہی اور گمراہ ہوئے نے۔ حضور تو پوچھے آگیا، فرمایا ایک ٹولا یہود ہے دوسرا نصارہ ہے، ہون ایمان نال دس مولا علی دی سنت چنگی نہیں لگ دی؟ علی چنگا لگتا ہے، مولا علی چنگا لگتا ہے مگر علی دا طریقہ چنگا نہیں لگتا. انہوں آندے نے منافقت. کی آندے نے؟ ہاں بھئی اتوں ہور تے وچوں ہور. انہوں ہی آندے نے نا اندر دا چور. بھئی علی پاک دی صفت سنا تے ہو رہی ہے. علی کی ہے؟ علی نبی پاک دے دین دا مجسمہ ہے. جنہیں دین مصطفیٰ نو ویکھنا حضرت سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دنے علی ما القرآن والقرآن ما علی حیث و دارا. فرمایا علی قرآن نالے قرآن علی نالے قرآن. تو میں نو قرآن اچھ داڑی منامن دا کسے جگہ تے کونی نظر ہے. معلوم ہویا جڑا قرآن دے نالے او علی دے نالے. اس بارگاہ وچ دعوے نہیں چاہی دے. اس دے اندر ڈھول نہیں چاہی دا. اس بارگاہ دے اندر صرف عمل چاہی دا. کی چاہی دا ہے؟ میں ایک گل کرن لگا ذرا توجہ کرنا. یزید دی جنگ امام حسین نال ہوئی گی؟ بولو تے صحیح نظر. اچھا یزید داڑی والا سی, پانچ نماز بھی پڑھتا ہوں دا سی, کدی کدی چھڑ دینا ہوں دا سی. ایتھے ماشاءاللہ علی دے ملنگو نے جڑے پانچ ٹائم کی کدی عید دے بھی نیڑے نہیں گئے ہونے. ہن گل سمجھا جے یزید قیامت نو پیش ہونا ہے تے امام حسین سرکار بھی آؤ گے. امام حسین سرکار نے جدو پیش ہونا ہے تے ہن جے مولا حسین دی کچھ وچ شرابی بھی کھلوتے ہون, قرآن تو ہٹ کے اپنی گلاں چلاون والے بھی کھلوتے ہون, حرام حلال دی تمیز نہ کرن والے بھی کھلوتے ہون, دھی بہن نو باہر پھراون والے بھی کھلوتے ہون, بے نماز داڑی منے سارا ٹولا مولا حسین دی کچھ وچ ہوے, یزید اٹھ کے تے دعویٰ کر دے گا اللہ دی بارگاہ وچ, یا مولا اے دس بھئی میں تے دو چار گناہ کردا سا نا تے میرے تے انہیں جناب لڑیا میرے نال تے میرے نال دی صلح نہیں ہو سکی, انہیں 72 تن شہید کرا دیتا ہے مگر مینوں انہیں قبول نہیں کیتا, تے یا مولا اے لکھاں دے جڑے داڑی منے تے سارے ہزاراں گناہ کرن والے نے ان دی کچھ وچ کھڑے نے. ایمان نال دس موڑ مولا حسین جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اس کے میں جواب دینا ہے؟ اس آخنا یا اللہ انہوں میں دھکا پیا دینا سوٹ جدھر مرضی جدید جانا ہی پیا اسے پاسے نہیں. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئے بھائی کیونکہ میری داڑھی کافی وڈی ساری ہے. ذرا ہوں سمجھنا ذرا مولا علی سرکار ہون جنے کملی والے دے یار ہون. مولا فرماؤں دا دعا منگو یا مولا من سانو ہدایت دے اس رستے دی جڑے رستے دے تیرے انعام والے لوگ چل دے نے. او خدا دیا بندیا حضرت مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ نو دا رستہ اے وے قربان جام علی فرماؤں دے نے. میں اس ویلے نبی پاک نال نماز پڑھ دا ہوں دا سا جدو حالے کسے بھی نماز علی با نبی پاک نال نہیں پڑھی. فرمایا میں بچہ ہوں دا سا اپنے پاک نبی نال رڑ کے جناب چھپ گیا سا تے جا کے وادیاں دے وچ عبادت کر دے ہوں دے سا رب دی یاد کر دے ہوں دے سا جناب قربان جام مولا علی فرماؤں دے نے. ایک دن میرا باپ آ گیا سانو ویکھ کے کہن لگا ہے کی کر دے ہو پے. نبی پاک نے فرمایا سا اپنے مولا دی عبادت پہ کرنے آ جنہیں سانو پیدا کیتا ہے. ابو طالب کہن لگا کم تے چنگا پیا کردا ہے مگر میں نہیں وہ کراں گا. مولا علی فرماؤندے نے نبی پاک سرکار نے نبوت دا اعلان پیر والے دن کیتا ہے. منگل والے دن میں سونے دے نال نماز شروع کر دتی ہے. ان پورا سنا کے تے میں اپنی تقریر متا دینا. زندگی رہی تے پھر بیان کرانگا. اے سامنے کتاب ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی. محدث ابو عمر عن رجل من حمدان قال قال معاویہ لدرار سدی درار سدی نو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صف لی علیہ، فرمایا درار میرے سامنے علی دی وصف بیان کر، علی دی صفت بیان کر، علی پاک کیویں دا سی ذرا بیان کر میرے سامنے. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا، محدث ابو عمر جناب اس حدیث نو نقل فرمایا، توجہ فرما روایت نو، قال عفونی یا امیر المومنین، درار کہن لگے امیر المومنین مینوں چھڈ دے. قال اللہ تعالی فرمایا، ضرور تینوں علی دی صفت بیان کرنی پینی ہے، علی دا وصف بیان کرنا. فرمایا جے ضروری ہے تے سمجھ سنو پھر علی دی صفت سنا کی سی، علی دی شان کی سی. فرماؤندے نے واللہ بعید المدا شدید القوا فیقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبی. درار حضرت امیر معاویہ دی بارگاہ وچ فرماوندے نے، فرمایا علی دی شان سی، بڑا دور تک علی دی فکر جاندی سی، سوچ بڑی دور دی رکھدے ہوندے سن. فرمایا شدید القوا طاقت بڑی رکھدے سن. یقول فصلا گل ایسی کردے سن جیڑی حق باطل دے وچ جدائی کر دیندی سی، حق باطل وچ. یعنی کی مطلب؟ جنو آسانے نا درگی گل دوویں پاسے، اے جنو آندے نے نا جی دو منہ سپ، ادھر ہی رہ لینا. او میں مثال دینا تانوں، گل چھتی سمجھ آ جائے گی. ایک ہوندی ہے مچھی، ایک ہوندا ہے کچھو کمے، ایک ہوندے نے باہر دے جانور. کچھو کما جڑا ہوندا ہے نا، یہ پانی وچ بھی رہ لیندا ہے تے باہر بھی. بولو تے صحیح نظر، باہر بھی رہ لیندا ہے. تے مچھی جڑی ہے پانی تو باہر آوے تے مر جاندی. تے کئی مڑ جانور ہی ہو جائے نے، انہاں دا منہ چ ڈبوو نا پانی دے وچ، پانی جا کے مر جاندے. اے ہوندے نے کافر ازلی، اے اسلام وچ نہیں رہ سکدے. کچھو کما ہوندا منافق، اسلام وچ رہ لیا تے کفر وچ رہ لیا. ہاں دوویں پاسے رلیا رہیا. اے ہے کچھو کما بیلی، تے مومن دی مثال ہے مچھی دی. اے بغیر نبی پاک دے دین تو زندہ رہ سکدا ہی نہیں. ایمان نال دسیا جی مڑ، اسا کہڑے جانور بنے کھڑے ہیں؟ مین پہ لگتا ہے بھی اسا اس کھاتے دیا جیڑا کھاتا ایدے بھی رہ لیندا ہے، کفر والے پاسے بھی رل جاندا ہے تے اسلام والے پاسے بھی، باہر دیا نال بھی رل جاندا ہے تے ادھر والے نال بھی. اشارہ سمجھ لیا جی میرا خدا دیا بندیا، مولا علی مشکل کشا انج دے نہیں سن. علی کیویں دے سن؟ یا حکم یقول فصلا و یا حکم عدلا، ہمیشہ حق باطل فرق کرن والی گل کر دے سن، ہمیشہ فیصلہ کن باز کر دے سن. علی کدی حق نو باطل چ نرا کے نہیں سن رکھ دے. کی مطلب؟ علی انج دے نہیں سن جڑے آندے نے کسے نو کچھ نہ آکھو جتھے کوئی لگا ہے. مولا علی انج دے نہیں سن، ہمیشہ حق نال کھلوندے سن تے باطل دے مقابلے وچ رہندے سن. تے اے ہن اساں ذرا اپنے شیشہ میں کراؤں نا پیا، ویکھ دے جائیے اندر بھئی اساں کیڑے ہاں. انہاں وچوں تے نہیں جڑے آندے نے سارے ہی چنگے نے. جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے، اے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے. اے یزید والا کام ہے بیلیا، مولا علی والا کام نہیں. علی فرماؤندا ہے ہمیشہ حق نال کھلو. کدے نال؟ حق نال کھلو. توجہ فرماوا، یا حکم عدلا، ہمیشہ عدل تے فیصلہ کر دے سن. اوے فیصلہ عدل والا وہی ہے جڑا میرے نبی پاک دی شریعت والا فیصلہ ہے. شریعت کتھے ہے ہن؟ مومن دے دل وچ رہیے. پہلا ہوندی سی مومن دے تن دے اوپر، ہاں پہلا ہوتی سی مومن دے تن پہ، ہوں آ گئی ہے نیری دل لے. منی تے کھڑا ہے پر جی آنکھوں کر بھی لے، نا نا مولوی جی سخت نہیں ہونا چاہیے، تسی تے سخت ہی بڑے جے. حضور دی شریعت اس قوم دی نظر چ سخت بن گئی ہے، پھر رحمت للعالمین تے آپے سخت ہو گیا نا نعوذ باللہ. مولا علی سرکار توجہ فرماؤ، اگے فرماؤ دینے یا تفجر للمومن جوان بئی، جدو بول دے سن علم منہ مبارک وچوں نکلدا سی، علم دے چشمے پھٹ دے ہوندے سن. کی مطلب؟ جہالت والیاں گلاں مولا علی سرکار کدی نہیں کیتیاں. قربان جاواں وطن تے فل حکمت من نواہی ہے، یستوحش من الدنیا و زہرتہا. مولا علی دی شان ایسی، دنیا تو وحشت کھاندے سن، دنیا تو نا آپ نے گھبرانا، وزہرتہا دنیا دیاں رونقاں پیسہ دولت مولا علی نے ٹھوکرا مارنی. پرا دفعو اے ہوئی پہ کہندے نے، توجہ فرما فرماؤندے نے، میں ویکھدا ساں کئی راتاں نو مولا علی سرکار نے اٹھنا، ادھی رات نو مسجد دے اندر داخل ہو جانا، ادھی رات نو داخل ہو کے تے یا تمل ملو مولا علی سرکار نے اپنی داڑی مبارک پھڑ لینی، انج رون لگ پینا تے تڑفنا جویں سپ دا ڈنگیا تڑفدا اے، تے رو رو کے آکھنا اے دنیا کسے ہور نو دھوکھا دے، علی تیرے دھوکھے وچ نہیں آوندا، اے دنیا میں تینوں تین طلاقاں دتیاں نے، اے دو بعد تو میرے گھر دے اندر نہیں رہ سکدی. او خدا دیا بندیا، مولا علی سرکار فقر دا بادشاہ سی، مولا علی دنیا نال پیار نہیں سی کردا، دنیا دے پیدا کرنے والے مولا نال پیار کردا سی. یار مولا علی سرکار کول دنیا نہیں آئی ہونی تاں کر کے، لیکن غلط فہمی. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ نو گوڈی پہ کردے نے اپنی فصل چ ٹپا ماریا کئی دا تے وچوں نکلایا سونا، دوجا ٹپا ماریا تے چاندی نکل آئی، تریجا ٹپا ماریا تے وچوں جناب جی ہیرے جواہر تے موتی نکل آئے. آپ فرماؤندے نے، یا مولا کیڑیاں کھیڈاں پیا پاؤنا مینوں، میں تیرا طالب ہاں، میں اینوں کی کرنا. اوئے علی دے درد آدنا غلام ہے، مڑا علی دی شان آپے تو اندازہ لا لا. سلطان باو فرماؤں دا، جد دا مرشد سانو کا ساتڑا جد دا مرشد سانو کا ساتڑا اتے تد دی بے پرواہی مرشد جاگی نہ لائی راتی جاگے اوے کرے عبادت دن نیدر کرے پرائی دنیا دا باہو کوڑا تخت جد دا مرشد سانو کا سادتڑا جد دا مرشد سانو کاسا دتڑا اتے تد دی بے پرواہی مرشد جاگی نہ لائی راتی جاگے اوے کرے عبادت دن نیندر کرے پرائی دنیا دا باہو کوڑا تخت اے دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی بندے توجہ فرما یاد رکھنا مولا علی سرکار والا طریقہ اپنانا پینا ہے تا مسلمان ترقی پاندا ہے او غیرہ تے نظر رکھن والے آو اوے مولا علی تو عملی کنڈ کرن والے آو مولا علی دی زندگی تو نفرت کرن والے آو قربان جاواں علی دی شان ایسی موٹا پاندے سن کپڑے موٹے پاندے ہوندے سن تے کھاندے ان چھنے آٹا جو والا آٹا کھاندے ہوندے سن قربان جاواں تے دنیا تو نفرت کردے ہوندے سن دنیا تو وحشت ہوندی سی اساں دنیا دے پیچھے ہڑ کے ہو کے اپنی عزت وی ویچ چھڈنے آ اپنا دین وی ویچ چھڈنے آ کوئی نالی تے ایمان وچ ہی کھلائے کوئی آندا ہے مینوں سڑک بنا دے ایمان وچ دینا کوئی آندا ہے میرے اندر گیس بھر دے میں ایمان وچ دینا او مولا اے کائنات دی ذلت والی زندگی نہیں بسر کیتی علی دنیا نوں ٹھوکر ماری اے ہمیشہ علی نے رب دے قرآن نو اپنے دامن نال رکھیا ہے کلندر اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماؤں دا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے وہ اقبال دیاں فوٹوان ٹنگن والے ہاں مسلے آتا ہے نو کی پتہ اقبال کی اور تیرے کول فوٹوان ضرور نہیں اقبال نہیں اقبال تے فقیران کول وسدا ہے جدو اقبال دا پتر جوید گیا باہر دے ملک لندن وچوں ترقی حاصل کرن دی خاطر اقبال نے چٹھی لکھی نظم لکھی جس دے اندر آخری دو شعر سن اٹھا نشی شگران فرنگ کے سن اٹھا نشی شگران فرنگ کے سن سفال ہند سے میں نہ ہو جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں زوگنر کہہ دے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبیت غریبی میں نام پیدا خدا وعدہ لا شریک دی قسم ادھر ویکھ تو کی سمجھے اس فقر دے مقام نو تو کی سمجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تائسا عبد الدینار و تائسا عبد الدرہم فرمایا درہم دیندار دا بندہ برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا اور ہمیشہ تر او بندہ جاندہ ہی جڑا اپنے مولا دا بندہ بن جاندہ ہی سب کے جاواں آج بھی میری گل ذرا غصہ تے نہیں کر دے کیوں اس واسطے ذرا سیانے آندے نے بھی بلبل نو پھول دی سمجھ ہوندی او گرج نو کی اونو کی پھول سنگائی گی ساڈیاں نظراں کدوں لگدی پے کدوں دیہاڑ لگدی تے دنیا دے اوتے نظراں نے ایمان ویچی بیٹھے میں ایک جا تے ہوٹل تے گیا تے ویکھیا ہوٹل آ تے رش بڑا پیا میں آکھیا خیر ہو ویکھیا تے کی گل اے نال تے ہوٹل خالی اے تے اندے تے رش بڑا پیا کر پوچھا کی گل اے آکھے جی ایتھے باجی پہ نچدی اے تاں کر کے بہت بیٹھے نے میں ہوٹل والے نوں آکھیا بے ایمان اے کی پیا کرنا آکھے جی کی کریے گاہک نہیں آوندے میں آکھیا او ہو ہو نمازی بہت بناون دا طریقہ مینوں اج سمجھ آیا آکھے او کیویں میں کہ اسلام وچ تے اساں ایو سن دے آیا بھئی عورت بانگ نہیں پڑھ سکدی پڑھ سکدی سچی ایمان نال دسیا جے مڑ تسی آندے مولوی اپنی طرف فتوی لائی بیٹھے ہوتے عورت بانگ تے نہیں پڑھ سکدی نا مر خبراں دے سکدی آ مڑ صفت علی پاک دی پیا سننا ہے نا جیدی زوجہ محترمہ خاتون جنت ڈب کے مر جانا چاہیے ہے جے پانی چھونی وچ نہ لبے تے گندے نالے کافی بندے نے ہاں مسلمان کچھ دیر لگدی ہے مردیاں جو دو بندے دا ضمیر مر جائے تے مر ہی گیا سمجھنا سیدہ خاتون جنت تو علی نے پوچھا ہے عورت واسطے بہتر کی نہیں پڑھ سکدی میں کہیا مولویو مسیتے کونی وڑدا تساں ایک دن بانگ پڑھاؤ بڈھی عورت پڑھے نا بانگ تے موڑ ویکھی جڑے نہیں کدی آئے گلاں ہسن والیاں نہیں جے ہووے اندر ضمیر تے خون دے اتھرو رومن والے نے پر ضمیر جے مر گئے مسلماناں غور فرماؤ عقل مر گئی ہے عقل ہے تے میرے کملی والے دے قرآن دے اندر عقل ہے تے میرے سونے محبوب دے دین اسلام دے اندر اے خدا دے بندے جدوں دا نبی پاک دے دین دا سب دامن چھڈیا اے عقل جاندی رہی عزت جاندی رہی دنیا جاندی رہی ہر شے ساڈے ہتھوں کھس گئی اے ایک بناوٹی دنیا ساڈے ہتھ ضرور آ گئی اے دھوکے دا سامان اساں لے بیٹھے ہاں مگر یاد رکھ لے حقیقت تیرے ہتھوں جاندی رہی اے اگر حقیقت اپنے ہتھ وچ لیانا چاہنا اے ساری دنیا چھڈ دے ہر پاسے منہ پھیر لے منہ میرے کملی والے دے یاراں وال کر لے قبلہ ادھر بنا اونوں قبلہ بنا ذرا توجہ رکھنا میں گل پہ کرنا کہ عقل مسلمان دی نہیں رہی اس ٹائم میں ایمان نال تہانوں ثابت کر دیاں گا سچا بل بن گیا اے دسو سگریٹ دی ڈبی دے کی لکھیا ہوندا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر لکھا ہوندا اے دا کی معنی بندا ہے تمباکو نوشی جانی دشمن ہے کی ہے تے جانی دشمن نو جڑا گھر لایا وے اونوں کی آکھدے تے پاگل دے اور سنگو کو دین تے موڑ میں ایک جگہ تے ویکھیا جناب ہتھاں وچ ہتھ پیا کھڑا بورڈ لگا کھڑا یہ ہے دوستی امبیسی فلٹر اوے نا مرادو جانی دشمن پیواون تے لواون والے جانی دشمن کینسر اے دے نال لگے دم اے دے نال ہوے پھیپھڑے برباد ہون سے اوتے لکھیا کھڑا ڈبی دے مگر ہے کدی کہوں باز پئی اوندی پیسے لے کے آکڑ آکڑ کے ایک نو ویکھیا تے او انج ہاتھ کیتی کھڑا ہے او کی ہے جی میں پہاڑ ہوں میں واہ میں خرابا کہ ہن پتہ لگا بھی سگریٹ پیون نال بندہ پہاڑ بن جاندا او خدا دے بندے توجہ فرما حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دی صفت دے دی آپ فرماؤں دے نے درار فرماؤں دے نے علی پاک دنیا نو فرماؤں دے سن دنیا آلہ حضرت بریلوی دے کولک سید آیا کہن لگا حضرت جی دعا فرماؤ دنیا قبلہ ادھر بنا اونوں قبلہ بنا ذرا توجہ رکھنا میں گل پہ کرنا کہ عقل مسلمان دی نہیں رہی اس ٹائم میں ایمان نال تہانوں ثابت کر دیاں گا اسا چبل بن گئے. اے دسو سگریٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا ہے؟ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. لکھا ہوندا ہے؟ اے دا کی معنی بندا ہے؟ تمباکو نوشی جانی دشمن ہے. کی ہے؟ جانی دشمن نو جڑا گھر لایا ہوئے انہوں کی آخدے تے پاگل دے اور سینگو کو دن تے موڑ میں ایک جگہ تے ویکھیا جناب ہتھاں چ ہتھ پیا کھڑا ہے بورڈ لگا کھڑا ہے یہ ہے دوستی امبیسی فلٹر. اوے نا مرادو جانی دشمن پیواون تے لواون والے جانی دشمن کینسر ایدے نال لگے دمہ ایدے نال ہوے پھیپھڑے برباد ہون سے اُتے لکھیا کھڑا ہے ڈبی دے مگر ہے کدی قوم باز پئی اوندی پیسے لے لے کے آکڑ آکڑ کے ایک نو ویکھیا تے او انج ہاتھ کیتی کھڑا ہے وہ کی ہے جی میں پہاڑ ہوں میں واہ میں خرابا یہ ہن پتہ لگا بھی سگریٹ پیون نال بندہ پہاڑ بن جانا او خدا دے بندے توجہ فرما حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دی صفت دے دی آپ فرماؤں دے نے درار فرماؤں دے نے علی پاک دنیا نو فرماؤں دے سن دنیا آل حضرت بریلوی دے کول ایک سید آیا کہن لگا حضرت جی دعا فرماو دنیا آ جاوے آپ نے فرمایا شاہ جی باپ جنوں طلاق دے وے پتر دے گھر نہیں مر سکدی مولا علی فرماؤں دن میں دنیا نو ترے طلاق دیتی بیٹھا پتر گھر وچ بسانا چاہندا ہے ادھر ویکھ جناب توجہ فرماو آپ فرماؤں دے نے فام روکے قصیر علی فرماؤں دے نے دنیا تیری زندگی چھوٹی ہے وخطروں کے حقیر شان تیری معمولی ہے آہ من قلت الزاد ہے ہائے خرچہ تھوڑا ہے سفر بہتا ہے توجہ نہیں کی تھی جنتی مسلمان ہے جنتی جنتی یہ جنتی جناب ناد خان بھی انہوں جھاتے جنتی جب بڑا پانچ روپے اتنے چا سٹے جنت دی ٹکٹ مل گئی سیدھا جنتی ہن جو مرضی مکالا مل اینو پرواہ ہے تو میں جنتی جو بنیا بیٹھو تے مولا علی فرماؤ دے نے فرمایا دنیا ہائے مینوں افسوس لگدا ہے سفر قبر حشر دا بڑا لمبا ہے تے خرچہ میرے کول تھوڑا ہے توجہ نہیں کیتی ائی اصل گل ایمان جو ٹر گیا ہے ہاں جی جڑے جنہاں نوں پتہ ہے جنہاں دی نظر ہے او تے انج پہ روندے گڑ گڑاندے نے تے پہ آکھدے نے تے تو میں جڑے ہمیشہ پلہ خالی رکھنے آ ہر نیکی تو او اپنے آپ نو بخشوا کے پاک مصفہ ہو کے پانچ روپیاں نال جنت خرید کے گھر جا کے سو جائے ہن اے گل مولا علی دی تے سلطان باہو دی زبان نے سمجھا دی سنا دیا سلطان العارفین فرماؤں دے نے حسن دے کے او یارا رون لیو او تینو دتا کسی دلاسا او عمر بندے دی یار ایویں گزری جویں پانی وچ پتا سا یارا پلٹ نہ سک سے پاسا او صاحب تے تو لے کھا منگ سی صاحب تے تو یارا لے کھا منگ سی اتے رتی گھٹنا ماسا فرماؤں دے نے سفر دور دائے رستہ انوکھڑائے اوکھا رائے کیوے گزر کے جاوانگے اوے مولا علی سرکار دے طریقے دے چل پاؤ جے چاہنا ہے تیری زندگی سور جاوے حضور فرمایا مولا علی نوالی ان نظرت الولا لکا و ثانیت والے غیر عورت دے نظر اٹھ جاوی نا اچانک اٹھی تے معاف ہوئی دوجی اٹھائی تے پکڑ ہوئے گی علی جے چاہنا ہے تینو لذت ہوئے عبادت خدا دے اندر تے اپنی نظر نو بچا کے رکھ من دے ہو مولا علی دی گل نو بولو تے صحیح نا کملی والے دے فرمان نو منو گے نا نا کوڑ بڑی لگ دی ہے یار سانو اندروں مولا علی دی صرف صفت سنا ہوئے سرکار علی پاک دی لیکن علی پاک کلا کام کوئی نہ دسیا جائے مات سانو تھا پیندا ہوے گالے کی دا اوکھا جا کام میں مینوں ایک کاند میں کول خدا دیا بندیا مولا علی سرکار سبحان اللہ آپ اے پے فرماوندے نے نظراں اپنیاں بولو نا تے قران وی کی آکھدا نظراں تے تیریاں کتے ہوندیاں نے پاٹ نہ جاوے پاویں اکھ پاٹی ہوے انج سام اکھاں اس کڑی تے جڑی نچدی پئی مسلمان میں نے کہا چشتی صاحب تسی گلاں چٹیاں ننگیاں کر دیجئے میں کہا جی قصور مریض دا ڈاکٹر دا نہیں آکھے کیوں آکھے مریض دی بیماری جو ذرا ہوئے اندر اپریشن والی مڑو انو آپ پہ چھوڑا ڈھیڑ تے مارنا پائیں گا انہیں ایمان نال دسیا جے مسلمان دی دھی بہن مر جاوے تے کنے کپڑے پوائی دینے کیڑے کیڑے کوئی نہ توانو پینٹ شرٹ دا پتا ہے یہ نہ گلنا نہ کی پتا آن دے کی نا کہ مولوی میں ایک بات سچ بیٹھا سا آنکھے مولوی صاحب چپ کر مولوی مر جانتے سارا فساد ہی موک جائے سارا فساد تو سن پایا ہے میں آکھا یار گال تیری بڑی کی تھی پر میں نے ایک گال کرن دیا کہ کی میں کہا میں یہ آکھاں گا سب تو فساد بڑا اس مولوی پایا ہے جن نے تیرے پیو دا نکاح پڑھایا ایڈا بڑا فساد افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو وہ فاک کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اے جی اے چلے آ تو انہا ہو کے ستا پہ آئے نا دشمن تے میشا جاگ دا تیرا تینو کی پتا کتھے بسنا ہے تو تے بس ایک و سریلیاں ناتے ہی سننا جاننا ہے خدا با دولا شریک دی قسم ہے پانچ کپڑے مسلمان دی تھی پہن واسطے سنت کفنے دو چادرہ ایک کمیس ایک دامنی ایک دوپٹہ میں تقریر ایک جگہ تے کر رہا سا تے میں کہ یار ہن دسو جیون دی دے کپڑے کنے نے ایک جٹ بیٹھا سی اس آکھیا جی ڈیڑھ کپڑے کنے ایمان نال دسو سچ آکھیا اس کنے ہیں تے جے مڑ جیون دی نہیں کپڑیاں وچ لک دی تے مری نو ضرور لکاونا ہے اور بے عقلاں دے سنگ اگ دے نے مینوں ایک کہندا چشتی صاحب عورت مر جاوے او دا غیر بندہ منہ ویکھ سکدا ہے میں کہیا جی نا نا نا نا جیوندی دا ویکھ سکدا ہے مری دا کیوں ویکھ ویکھن دے دیو کدی مری دا منہ بولو تے صحیح تے جے مری دا منہ نہیں ویکھن دے ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں اے مولا علی دی گل کرنی سوکھی ہے مولا علی دی گل تے چلنا بڑا اوکھا ہے تو یاد رکھ مولا علی سرکار خدا دی قسم قرآن نال نہیں جدو خارجیاں قرآن ہاتھ چ پھڑے ہوئے نے آندے نے قرآن ساڈے نال اے مولا علی سرکار نے فرمایا ہاں قرآن ان سامت ان وانا قرآن ان ناطق اے چپ قرآن تواڈے کول اے علی رب دا بولدا قرآن اے معلوم ہو یا جڑا قرآن دا حکم ہے مولا علی اس دے اوتے پابند ہے پورا قربان جاواں توجہ فرما میرے بابا فرید دے آستان تے ٹر جا اوتھے ویکھے گا قبراں شریف نے آپ دے بیٹیاں دی نال وچ مستورات دیاں وی قبراں شریف ہے مستورات دیاں قبراں نکر وچ نے تے کپڑا تانیا میں ویکھ کے تے جڑا مومن ہوے نا عبرت دی نگاہ نال ویکھدا ہر گل دے اندر کوئی حکمت ہوندی ہے کوئی راز ہوندا ہے انے واہ نہیں مومن ٹردا میں ویکھیا تے میں کہ یار قبراں وی ہے نے تے مڑے کپڑا چھٹن گیا کڑا مڑ پتہ لگا اے بابے فرید دی غیرت پئی آکھدی اے ساڈی مستورات دیاں قبراں نوں وی کوئی نہ ویکھے اے سبق کتھوں ملیا مولا علی تو ملیا او قبراں نہیں ویکھن دیندے اج ایتھوں تک آ گیا کام کی اجی ترقی ہو گئی ترقی ہوئی ہے دوپٹا اتریا ترقی ہوئی ہے باواں نکلیاں نے ترقی ہوئی ہے لتاں اتاں ہوندا ہوندا پتہ نہیں فرینڈ بوائے کتھوں تک چل جانا خدا دیا بندیا گل میری کوڑی ہونی جدو دیاں گلاں میٹھیاں آئیاں نے نا روح نو شوگر ہو گئی جدو دی ہر شے میٹھی کھادی او جسم نو شوگر ہوئی پئی دوویں ہن شوگر دے مریض آ روح بھی شوگر ہے تے جسم بھی شوگر ہے جے گل کوڑی ہوے نا تے ایں دے نال روح دا یرکان تے شوگر سب مک جاندی اصل گل اے میں تینوں ایک گل دساں اے گل کوڑی نہیں بندے نوں یرکان ہوے تے چینی وی کوڑی لگدی لگدی اے کہ نہیں گل کوڑی نبی سونے دے نہیں نبی سونے دے دین دی گل کوڑی ہوندی نا کیوں حضرت بلال او دے تے جانوار دا ایک مولا علی سرکار دی داڑھی مبارک سینے سینہ پر دی سی سر مبارک دے وال تھوڑے جے سن اگلا حصہ خالی سی پگ مبارک سر دے رکھ دے سن تھلے تہ مند ہوندا سی پینٹ آپ کدی نہیں پائی اتے جناب ردا چادر ہوندی سی کدی جمعہ دا خطبہ ہیک چادر تھلے تے ہیک اتے نال کئی وار علی پاک دے چھڑ دے سن ہائے ہائے صدقے جاواں فقیری دی زندگی تو بے تکلف زندگی میرے مصطفیٰ کریم نے جو سکھائی ہے ایویں تے نہیں اوئے اقبال کہندا ہے آندا میں انگریز دی ایک کتاب پڑھیے او لکھدا ہے پیا یار سکندر بادشاہ ہویا روم دا اودی تاریخ گم ہو گئی ایک محمد دا غلام ہویا صلی اللہ علیہ وسلم جنوں بلال آکھدے نے او دی تاریخ محفوظ ہے او دے نام تو بندہ بندہ واقف ہے او لکھ دا ہے مڑ میں پتہ نہیں چکر کی بادشاہ دی گم ہوئی پئی تاریخ غلام دی محفوظ ہے پھر اقبال لکھ دا ہے شعر دے اندر اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے مسلمانہ تو میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی نا تے بندہ پہ آکے آکھے جی کہ وی آئی پی دور وی آئی باستے بھی چڑھو نا ہر جگہ تے وی آئی پی یہ انتہائی اہم شخصیت ہے وی آئی پی میں کہنا ایدہ نہ ہونا چاہیے وی آئی بی آکھے جی کیوں میں کہا ایدہ مطلب وڈا بے غیرت کیوں ایمان نال دس مولا علی سرکار تو کوئی اہم شخصیت ہے علی اپنے غلاماں وچ بیٹھ کے روٹی کھاوے زمین تے سو جاوے مصطفیٰ تشریف لے آون تے فرماون قم یا ابا تراب وہ مٹی وچ لبڑیا اٹھ کھا تے علی فرماون میرے واسطے جنیاں وی کنیتاں نام پئے نے نا سارے ناواں تو محبوب نام مینوں ای ہوئی ہے جڑا مصطفیٰ اج پایا ہے جڑا مینوں فرمایا اٹھ مٹی وچ لبڑیا معلوم ہویا اہم شخص اور اے اینوں اندر مساوات اسلام والا ساڈا ایک بیلی پاس بیٹھا تو انہوں ایک انہیں فلم دے خلاف بولیا تے او اج کل وی شہر وچ لگا ہوندا نا جی کیونکہ کافر چاہندا ہے مرن وی حرام موت جے مردے نے زندگی تے انہاں دی حرام آئی ہے موت جاوے او جناب ہن کہن لگا بھئی او یارن نو بند کر دواندا اے مول صاحب چپ کرو تہانوں پتہ ہے وی آئی پی واسطے وی آئی پی بندے وی آئی پی بیٹھے سارے تھے او آندا او ہو ہو مینوں پتہ کوئی نہیں سی اے تے میں سمجھیا سا بندے بیٹھے نے تے سارے وی آئی پی نے قسم وحدہ الا شریک دی حیرت ہوندی ہے کہ نہ ساڈے گھر مولا علی سرکار دے گھر نہ ساڈی شکل نہ عقل نہ کاروبار کوئی شے نہیں یاد رکھ لے رب دے پیاریاں دے نال رشتہ صرف عمل دا ہے تے ایمان دا ہے دعویاں دا نہیں کہ اچے دعوے مار تے نعرے تے علی علی علی انہاں نعریاں نال مولا علی سرکار نو ڈرایا نہ کر مولا علی سرکار تیرے نعریاں دے محتاج نہیں علی پاک دا ہک نعرہ نہ مار مگر جو علی آکھدا ہے او کردا جا کیا تو مولا علی تینو اپنی بکل وچ نہ لکاوے تے میرا سر لا دے جے کم بیلیا یزید والے ہون تے مولا علی تینو قیامت والے دن سانو نیڑے نہیں لگن دے یاد رکھ لے ہاں جی اس واسطے اپنی دھی بہن نو گھر وچ بٹھا میرے کملی والے سرکار نے جدو مولا علی سرکار دا ویاہ کیتا نا سیدہ خاتون پاک ناف تے فرمایا علی باہر دے کم تینو کرنے نے گھر دے کم میری بیٹی کرے گی گھر دے کم میری اسا کی اج کری پھرنے اسا نے باہر دے بھی میں کراں تے میں بھی کراں تے میری دھی بھی کرے میری اماں بھی کرے میری بہن بھی کرے سارے کماؤ پانچ ہتھاں نال تاں جا کے ساڈی پوری ہوندی ہے تینوں پتہ نہیں اللہ سونے نے عورت نو گھر بٹھاون واسطے بنایا ہے در بدر رلن واسطے نہیں بنایا چہرے تے داڑھی مبارک سجا اے صفائی نہ کر ایمان دی صفائی پہ کرنا تو سمجھی کڑا میری صفائی پہ ہوندی نعوذ باللہ من ذالک نماز پڑھ حضور دے دین نال غیرت دا ٹی وی کنجر خانہ جڑا رکھی کھڑا ہے چک بھانے نو مار ایتے دے سر شیطان دا چرخائی اے بے غیرتی دا سبق ہے مولا علی دا غیرت دا سبق ہے اے مختصر جا وچ سپرے وی کافی ہو گئی تاکہ سنڈیاں اج کل امریکی بہتیاں آئیاں پھر دی ہیں اے فصلاں نو امریکن سنڈی لگی پھر دی لگی ہے نا تو سنڈی امریکہ نے فصلہ نو لگی کھڑی ہے تیرے میرے دل نو بھی لگی کھڑی ہے اس واسطے مڑ اینج دی سپرے جڑی ہو کافی مار دی ہے سنڈیاں نو جی چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی زہر نال زہر کٹیندا ہے سخت گلاں کیتیاں نے تاکہ اندر دی سخت بےمانگی جڑی ساڈے وچ بڑی کھڑی ہے نا ایک کٹی جاوے اللہ رب العالمین اسانو عمل دی توفیق عطا فرماوے رو اللے زخم جگر دے تانگ یا ولڑی سانگ کو للڑی تانگ یا ولڑی سانگ کو للڑی جندڑی جلڑی دلڑی گلڑی جندڑی جلڑی دلڑی گلڑی تن من دے وچ تیر مارے یار ہنر دے تن من دے وچ تیر مارے یار ہنر دے عشق یا لوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین واہاں منیر او یلڑے غمزے سحری رمضان ویری غمزے سحری رمضان ویری اکھیاں جادو دید لٹری اکھیاں جادو دید لوٹری ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ قہر دے ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ قہر دے ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ قہر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین واہو منیر الڑے زخم جگر دے پیت پونل دی سک پل پل دی پیت پونل دی سک پل پل دی مارو تھل دی ریت پی جل دی مارو تھل دی ریت پی جل دی ڈکھلا ون تڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے ڈکھلا ون تڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے عشق الوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل واوے منیر الڑے زخم جگر دے تول نہالی دین دکھالی تول نہالی دین نکھالی صبر آرام دی وسرم چالی صبر آرام دی وسرم چالی لوں لوں لکھ لکھ چیر کاری تیغ تبر دے لوں لوں لکھ لکھ ویر کاری تیغ تبر دے لوں لوں لکھ لکھ چیر کاری تیغ تبر دے عشق الوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل ویہاں منیر الڑے زخم جگر دے لکھ چیر کاری تیغ تبر دے لوں لوں لکھ لکھ چیر کاری تیغ تبر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل واہو نیر الڑے زخم جگر دے یار فرید نہ پایم پھیرا یار فرید نہ پایم پھیرا یار فرید نہ پایم پھیرا لایا دردان دل وچ دیرا لایا دردان دل وچ دیرا سڑ گیم سیس سریر ہے ساڑے گم سیس سریر نیساں داغ قبر دے ساڑ گم سیس سریر نیساں داغ قبر دے عشق الوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین واہو منیر الڑے زخم جگر دے نین واہو نیر یلڑے زخم جگر دے عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم قہر دے عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم قہر دے یار ملا بے پیر لوں لوں سو سو دردے یار ملا بے پیر لوں لوں سو سو دردے عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم قہر دے عشق اجاڑی جھوک امن دی عشق اجاڑی جھوک امن دی نظر نہ آویں جوہ جتن دی نظر نہ آویں جو جتن دی سوز دی تس جاگی جیڑا سولا سڑ دے سوز دی تس جاگی رو جیڑا سولا سڑ دے عشق چلائے تیرو ڈاڑے ظلم کار دے یار ملا بے پیر لولو سو سو دردے یار ملا بے پیر آپے جو خود پیر ہو سب تو بڑا یار ملا بے پیر لولو سو سو دردے تول دکھان دی سیج نہ باندی تول دکھان دی سیج نہ باندی سول سیران دی درد پوان دی سول سیران دی درد پوان دی رگ رگ وچ پیڑ ہے رگ رگ رگ وچ پیڑ ڈسدا روگ اندر دے رگ رگ وچ پیڑ ڈسدا روگ اندر دے عشق چلائے تیر ڈاڑے ظلم کار دے یار ملا بے پیر لولو سو سو درد رہن دے رہن نہ دیندی پیڑ پرائی رہن نہ دیندی پیڑ پرائی سکھ مہی وال دی روز سوائی سکھ مہی وال دی روز سوائی کی جو لوڑ مسیح بوڑن کن کا پردے کی جو لوڑ مسیح بوڑن کن کا پردے عشق چلائے تیر ڈاڑے ظلم کار دے یار ملا بے پیر لولو سو سو در دے سکھ سمن دا وقت ویہایا سکھ سمن دا وقت ویہایا بار بیرہوں دا سر دے جایا بار بیرہوں دا سر دے جایا آیا بار بیرہوں دا سر دے آیا گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے عشق چلائے تیر ڈاڑے ظلم کار دے نبھن فرید اے دکھ ڈوہیلے نبھن فرید دکھ ڈوہیلے نبھن فرید اے دکھ ڈوہیلے شالا نال وصال سہیلے شالا نال وصال سہیلے ہوا شکر شیر گزرن دی سفر دے ہوا شکر شیر گزرن دی سفر دے عشق چلائے تیرو ڈاڑے ظلم کار دے یار ملا بے تیرو لولو سو سو در دے یار ملا بے پیر لولو سو سو در دے کیا تھا جو تیلی نا سی اوہا جو رب گنی کیا تھا جو تیلی نا بنی تھی سی اوہا جو رب گنی دولت کچو چیلا اڑا باز دا ڈٹ کون کھا دولت کچو چیلا اڑا ٹھگ باز دا ڈٹ کون کھا آزاد تھی سفن صفا چن گھن سنجائی دی انی آزاد تھی سفن صفا چن گھن سنجائی دی انی کیا تھیا جو تیلی نا بڑی تیسی اوہا جو رب گنی دنیا دلا تھی آشنا ہے اے مکارا بے وفا دنیا دنا تھی آشنا اے مکارا بے وفا خامی نمو زندہ دغا اے پنج کنی تے کون گھنی پنج وقتی نماز خامی نموزن دا دغا اے پنج کنی تے کون گھنی کیا تیا جو تیری لا بڑی تیسی ہوا جو رب گنی دھج وج دی جھگ مگ توڑ وے دورے تے مل مل چھوڑ وے دھج وج دی جھگ مگ توڑ